Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 21 верасня ў праскай студыі Дмітры Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максанюком. Гутарка пра мову, музыку і не толькі з Паулам Аракеляном. Госць студыі Вінсент. Працяг расповеду Данчыка пра мюзикл «West Side Story», прабачте. У сённяшнім плейлісте Чак Берри, «Пяты кут», Саймон і Гарфанкел, «Модерн джаз квартет», «Эппл Ті», «Леонард Коэн», «Джимі Хендрикс» і іншыя. Правда, я не ўпэўнены, што ўсе гэтыя выканаўцы будуць у нас сёння гучаць за насычанасці праграмы. Гэтыя іншыя выканаўцы будуць, прынамсі, цягам бліжэйшых 2 гадзін у нашым наўпроставым эфіры. Ну, а мы пачынаем з песні ў выкананні Чака Берри. Назву гэтай песні я не хачу нават аб'яўляць, таму што яе ўсе ведаюць. Адпаведны настрой прэзентуе вам «Свабода джаз». Against my jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance. I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The Georgie folks they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance, if you wanna dance with me, don't care to hear them play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. Я нагадаю, што дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў ды званкоў. Навіны са свету з Беларусі. Злучаныя Штаты папрасілі Расію даць ім дадатковы час для закрыцця маскоўскага прадстаўніцтва амерыканскага агенцтва па міжнародным развіцці USAID. Паводле прадстаўніка дзярждэпартаменту ЗША Вікторыі Нуланд, агенцтву неабходны час для таго, каб завяршыць ужо распачатыя праграмы дапамогі расейскім няўрадавым арганізацыям і згарнуць працу офісу. Москва патрабуе спыніць працу агенцтва ў Расіі да 1 кастрычніка. Прадстаўнік расійскага МСЗ Александр Лукашевіч заявіў, што перагляд гэтага рашэння наўрад ці магчымы. Улады Расіі вінавацяць амерыканскае агенцтва ў спробах шляхам выдзялення грантаў уплываць на палітычныя працэсы ў краіне. Суд у Тэрэчыне мае сёння абвясціць выракі па справах сотняў афіцэраў узброеных сіл, якіх вінавацяць у змове з мэтай дзяржаўнага перавароту. Прокуроры заклікалі пакараць 365 падсудных з няволеннем тэрмінам 20 гадоў кожнага. Паводле абвінавачання, змоўшчыкі збіраліся закласці бомбы ў мячэцях і распачаць канфлікт з Грэцыяй, пасля чаго абвясціць вайсковае становішча і забраць уладу ў свае рукі. Абарона сцвярджае, што элементы змовы, якія цытуюць прокуроры, з'яўляюцца часткай вучэбных мерапрыемстваў у рамках стандартных вайсковых манеўраў, планаваных на 2003 год. Нямеччына і Літва адрэагавалі на адмову беларускіх уладаў у візе нямецкай дэпутацыі Марыі Люізе Бек і літоўскаму Эмануэлісу Зінгерысу, якія ўваходзілі ў місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервелле сказаў, што адчувае з нагоды такога рашэння Менску глыбокае шкадаванне. Міністэрства замежных спраў Літвы заявіла, што такі крок не спрыяе беларуска-еўрапейскаму дыялогу. За тры дні да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання на выбарчыя ўчасткі прыйшло ўжо 882944 чалавекі. Гэтую лічбу назваў свабодзе сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Гэта складае 12,5% ад агульнай колькасці выбарцаў. Касандра Уілсон працягвае нашу праграму з музыкай чарадзейнай, музыкай, напісанай Луісам Банфа, якая прагучала ў фільме «Чорны Арфей». Side of you, oh, come in my Тыдзень назад на хвалях свабоды джаз Данчык распачаў цыкл расповедаў пра гісторыю амерыканскіх мюзыклаў і распачаў, зразумела, з West Side Story. Сёння мы слухаем працяг гэтага цікавага аўтарскага матэрыялу Данчык і West Side Story. Песню «Something's coming» – «Нешта будзе» з амерыканскага мюзыклу «Вестсайдская гісторія» спявае Майкл Болл. Could be, who knows? There's something due any day, I will know right away, soon as it shows. It may come cannonballing down from the sky, gleaming its eye, bright as a rose. Only just out of reach, down the block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something coming, something good, if I can wait. Something's coming, I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone will jingle, door will knock, open the latch. Something's coming, don't know when, but it's soon. Catch the moon, one-handed catch. Around the corner, a whistling down the river. Come on, deliver. It will, maybe just by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy, pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. Out of reach, down the block, on a beach, maybe tonight, maybe tonight, maybe tonight. Ангельскі спявак Майкл Болл спяваў песню з мюзыклу «Вестсайдская гісторія». «Something's coming» – «Нешта будзе». Шаноўныя слухачы, з вамі Багдан Андрусышын. Данчык. Мяне, як аматра музычнага тэатру, папрасілі расказаць вам крыху пра гэты жанр, які найбольш папулярызуецца на нью-йоркскім Брадвеі і ў лондонскім Уэст-Эндзе, а адтуль ужо ва ўсім свеце. Да мюзыклаў належаць такія шырока вядомыя мадэрныя творы, як «Ле Мізерабль», «Эвіта» і «Джізус Крайст Суперстар». Але сёння я працягваю розпавед пра твор, які папярэднічаў гэтым спектаклям, пра «Уэстсайдскую гісторыю», якая мела сваю прэм'еру ў Беларусі ў Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры 23 траўня. Сёлета мюзыкл дазволена паказаць у Беларусі 50 разоў. Новы сезон акадэмічнага тэатру распачнецца ў кастрычніку. «Вестсайдская гісторія» – гэта культавы амерыканскі мюзыкл. Музыку да спектаклю напісаў Леонард Бернстайн, а словы – Стівен Сандгайм. Што да тэматыкі, гэта фактычна мадэрнізаваны пераказ трагічнай п'есы Шэкспіра «Рамея і Джулієта». Толькі што замест сем'яў Капулетаў і Мантэге – тут варагуюць банды белых і пуэрторыканскіх падлеткаў, ракетаў і акулаў. У канцы 50-х было шмат такіх бандаў, якія не цярпелі адны адных. П'еса, такім чынам, з'яўляецца мастацкім каментаром да гэтай сацыяльнай праблемы, што актуальная сёння. Падазронае стаўленне сапраўдных амерыканцаў да эмігрантаў. Але ж гэтыя сапраўдныя, няхай сабе і белыя, таксама ж нашчадкі ранейшых эмігрантаў. Дык вось гэтыя банды б'юцца і змагаюцца за сваю, так бы мовіць, тэрыторыю на вуліцах заходняй часткі Манхэттену. Адсюль і назоў п'есы. Так атрымоўваецца, што насуперак нянавісці паміж белымі ракетамі і пуэрта-рыканскімі акуламі адзін з банды ракетаў, Тоні, закохваецца ў пуэрта-рыканку Марыю, што прыводзіць, як і ў шэкспіраўскай п'есе, да трагічнага заканчэння. На мінулым тыдні мы слухалі песні «Марыя і Амерыка», а сёння, шаноўныя слухачы, паслухаем яшчэ дзве мелодыі з гэтага мюзыклу. У песні «Tonight» «Сёння ўвечары» закаханая пара Марыя і Тоні выказваюць адзін аднаму несмяротную любоў. But Maria, every sight that I see is Maria. У гэтым запісе песню «Tonight» спяваюць оперныя зоркі Кіры Таканава і Хосе Карэрас. Добрай ночы, спі добра, і калі табе будзе сніцца, няхай табе сняцца сны аба мне. Такімі словамі заканчваецца рамантычны дуэт з мюзыклу «Уэсайдская гісторія» «Tonight». У лірычнай песні «Somewhere» героі Тоні і Марыя, вымучаныя нянавісцю, якую іхняе каханне выклікала сярод іх суайчыннікаў і сваякоў, абяцаюць разам уцячы у прыгожае, спакойнае, мітычнае, утапічнае недзе, somewhere. Песня сапраўды чароўная. Хацелася б самаму знайсці адрас гэтага недзе і адразу ж заказаць туды білет. Такім чынам, сёння ў нашым эфіры песню Леонарда Бернстайна і Стывена Сандгайма са спектаклю «Уэсайдская гісторія» «Somewhere» спявае Барбара Страйсанд. There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and open air, wait for us. песню «Somewhere», «Недзе». З американского спектакля «Вестсайдская история» спевала Барбара Страйсенд. На этом закончим нашу сегодняшнюю встречу. С вами был Богдан Андрусишин. Данчик. Ну, дякую великі Данчику. Протяг ягоных расповедов про мюзиклы. Пробачте, мы будем слухать кожную, сподіюся, пятницу. Сапраўды, я вось падумаў, што, відаць, няма ў Беларусі ніводнай FM-станцыі, на хвалях якой можна было б пачуць мелодыі з класічных мюзыклаў. І, дарэчы, тыя мелодыі, якія ўжо можна аднесці да архіваў беларускага джазу. А мы вось зараз такое і паслухаем. У 1993 годзе малы склад дзяржаўнага канцэртнага аркестра, які тады нефармальна называўся «Пяты кут», зайшоў у студыю і запісаў некалькі п'ес. Выступаў тады калектыў наступным складам: Андрэй Матлін, саксафон, сапрана, Анатоль Радзюкоў, флейта, Канстанцін Гарачы, клявішная, Владзімір Ткаченка, скрыпка, гітара, Вадзім Чайкоў, барабаны, Барыс Берштейн, бас, гітара. І вось зараз мы пачуем аранжыванне вядомай габрэйскай тэмы, зробленае Владзімірам Ткаченкам. І калі учора мы яго слухалі як гітарыста, сёння мы пачуем яго як скрыпача-імправізатара. Самба Израиль. свобода, джаз. Навіны са свету з Беларусі ў скарочанай версіі. Злучаныя Штаты папрасілі Расію даць ім дадатковы час для закрыцця маскоўскага прадстаўніцтва амерыканскага агенцтва па міжнародным развіцці USAID. Паводле прадстаўніка дзярждэпартаменту ЗША Вікторыі Нуланд, агенцтву неабходны час для таго, каб завяршыць ужо распачатыя праграмы дапамогі расійскім няўрадавым арганізацыям і згарнуць працу офісу. Суд у Турэччыне мае сёння абвясціць вырокі па справах сотняў афіцэраў узброеных сіл, якіх вінавацяць у змове з мэтай дзяржаўнага перавароту. Пракуроры заклікалі пакараць 365 падсудных зняволеннем тэрмінам 20 гадоў кожнага. Абарона сцвярджае, што элементы змовы, якія цытуюць пракуроры, з'яўляліся часткай вучэбных мерапрыемстваў у рамках стандартных вайсковых манеўраў. Нямеччына і Літва адрэагавалі на адмову беларускіх уладаў у візе нямецкай дэпутацыі Мары Люізе Бек і літоўскаму Эмануэлісу Зінгерысу, якія ўваходзілі ў місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервеле сказаў, што адчувае з нагоды такога рашэння Менску глыбокае шкадаванне. Міністэрства замежных спраў Літвы заявіла, што такі крок не спрыяе беларуска-еўрапейскаму дыялогу. За тры дні да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання на выбарчыя ўчасткі прыйшло ўжо 882 944 чалавекі. Гэтую лічбу назваў «Свабодзе» сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Гэта складае 12,5% ад агульнай колькасці выбарцаў. Яшчэ звяртаю вашу ўвагу на пытанне, якое сёння вынесена на галоўную старонку сайту «Свабода.орг». Падчас гэтых выбараў у мяне, варыянты адказаў, стала больш аптымізму, стала больш песімізму. Нічога не змянілася. Калі ласка, удзельнічайце ў гэтай апытанцы. А зараз мы будзем слухаць славутага блюзмена Мадэ Уотерса, які выканае песню пад назвою «Добрай раніцы, маленькая школьніца», можна так перакласці, якую напісаў іншая знакамітасць блюзавай музыкі Сонні Бой Уільямсон. Was a schoolboy too. Sometime I don't know what, sometime I don't know what a woman what in this world to, a woman what in this world to do. I don't wanna hurt your feeling, I either get mad with. Letting my airplane down. Now who's that coming yonder? Now who's that coming yonder? She all dressed up and pretty. She all dressed up and pretty. Yeah. If she don't be my baby, I'd soon have to see her again. Свобода джаз. Калі заходзіць гаворка пра славуты дуэт Саймана і Гарфанкала, і паўстае пытанне, якая ж песня ў іх выкананні была найбольш папулярная, думаю, спаборнічаць будуць «Эль Кондор Паса» і вось гэта, якая зараз прагучыць. Аднак мала хто ведае, што ў другой палове 80-х гадоў Арт Гарфанкал быў у Менску з прыватным візітам. І я ведаў пра гэта, сваімі шляхамі даведаўся, у адпаведныя органы накіраваў просьбу сустрэцца, узяць інтэрв'ю, але, на жаль, такого интервью не здарылося. Саймон и Гарфанкал. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. I Свобода джаз. У нашай студыі Ян Максімюк, і я ведаю, што на парадак дня пры аглядзе ранішых публікацый у розных газетах вынесена на першы план такая тэма: чым адрозніваецца любоў да радзімы ад любові да парнаграфіі, так? Так, добры дзень усім. Я пагартаў найноўшае выданне тыднёвіка брытанскага The Economist. Вядома, гэта вельмі сур'ёзнае выданне, якое займаецца палітыкай і грамадскімі справамі, але ад часу да часу некаторыя грамадскія і палітычныя тэмы яны разглядаюць даволі нечаканых ракурсаў. І вось адзін такі ракурс, скажам, прапануе нам задумацца над тэмай, ці магчыма паяднаць любоў да айчыны з любоўю да эратычных і парнаграфічных фільмаў. Рэч ідзе пра канфлікт японска-кітайскі за астравы. Японцы іх называюць астравы Сенкаку, кітайцы па-свойму дзяо-і-дао. Я маю надзею, што добра прачытаў гэтую назву. Яны да гэтай пары, як бы, скажам, ніхто пра гэтых астравы не чуў, але там, як каля астравоў адкрыі залежы нафты, Японія, якой фармальна кантралюе, да? і пачалося, і Кітай кажа, гэта нашыя астравы, нельга японцам гэтага рабіць. Пачалі высылаць тады караблі, і ў гэтым месяцы ў Кітаі прайшлі вялікія пратэсты ў кітайскіх гарадах, антыяпонскія пратэсты ў сувязі менавіта з канфліктам за гэтыя астравы. Ну, наогул, японцы не любяць кітайцаў, а кітайцы японцаў з увагі на сваю складаную гісторыю і так далей, але ёсць адна рэч, якую і адны і другія любяць. Ёсць японская акторка, якая называецца Сора Аоі, яна выступае менавіта ў фільмах для дарослых, часам эратычных, але наогул у парнаграфічных, гэта сапраўды ўжо для дарослых фільмаў. І гэтыя фільмы таксама карыстаюцца відэо, скажам, якія распаўсюджваюцца, карыстаюцца вялікай папулярнасцю ў Кітаі. І вось гэтая Сора Аоі пастанавіла ўмяшацца ў гэты канфлікт. У сэнсе, скажам, вырашыць гэты канфлікт. Яна мае вельмі шмат прыхільнікаў і, скажам, на кітайскай версіі Твіттера, які там, скажам, па-кітайску называецца, у яе 3 мільёны прыхільнікаў у Кітаі, гэта значыць, а іншыя кажуць followers, так, скажам, такіх людзей. Значыць, яна там завяла свой мікраблог, і ад часу да часу піша. Не толькі па-японску і па-ангельску, але таксама і па-кітайску. Ну, каб патрымаць зацікаўленне сваёй асобы. І вось яна ў разгары гэтых пратэстаў антыяпонскіх на гэтым сваім версіі Твіттера кітайскай выдала заклік, што да японска-кітайскай дружбы менавіта. Ну, Эканоміст сцвярджае, што толькі нешматлікія з яе прыхільнікаў, як бы ж паслухаліся і выйшлі, скажам, на гэтыя пратэсты з нейкімі там транспарантамі, дзе менавіта штосьці такое заклікі былі да дружбы, скажам. Так. Наогул усе іншыя, як бы, скажам, аднесліся ад гэтага вельмі непрыхільна, а некаторыя нават са знявагамі і абразамі. Былі транспаранты, дзе, скажам, гэтыя астравы Сенкаку мы адбярэм ад Японіі, а потым, кажам, зловім жывую гэтую Сору Аоі і пакажам ёй, што значыць кітайска-японская дружба. Вось. А другая газета, якая сёння пагратаў, гэта бы The New York Times. Ну, Змітер, як вы думаеце, наогул людзі баяцца, што вось ацяпленне клімату, кажуць, што, скажам, зменіцца жыццё на зямлі ў нейкі такі непрыхільны бок. Ёсць адно месца на зямлі, дзе людзі менавіта чакаюць надзеяй пацяплення клімату. Ведаеце, якое гэта можа быць месца? Цяжка, не Беларусь. Не Беларусь, не. Гэта месца, натуральна, дзе наогул вельмі холадна. Гэтае месца, гэта востраў Гренландыя. Гэта вялікі востраў, які, скажам, належыць, знаходзіцца пад адміністрацыяй Даніі. 3/4 гэтага востраву пастаянна знаходзіцца пад лёдам. Жыве там няшмат людзей, 57 тысяч, як я дазнаўся з гэтага матэрыялу у New York Times. Дарэчы, гэта матэрыял, гэта было відэо, скажам. Гэта газета, скажам, але зараз кожная газета, як калі мае свой сайт, яна, скажам, некаторыя матэрыялы робіць у формах відэо, і гэта было відэо з вельмі харошымі пейзажамі грэнландскімі. Дык вось там. Там праблема, натуральна, у тым, што гэты востраў, скажы, людзі жывуць гэтыя няшмат, даволі бедна, і іхні лёс, як бы, скажам, залежыць ад датацыяў з цэнтральнага ўраду, з Капенгагену. Але вось гэтае, тое, што гэты лёд, покрыва лёдовае, яно растае з году на год, што раз больш, гэта цешыць геолага ў першую чаргу, якія сказалі, што яны адкрылі там, скажам, залежы важных, як бы, скажам, мінералам, перш за ўсё, золата, жалеза, каштоўных камянёў і рэдказямельных элементаў. Гэта значыць элементаў, якія вельмі важныя для высокіх тэхналогій, і скажам, як бы манаполь на здабыванне гэтых рэдказямельных элементаў мае зараз Кітай. А вось аказваецца, і залежы вялікія гэтых рэдказямельных элементаў знаходзяцца таксама на Грэнландыі. Так што ўсе менавіта чакаюць, каб гэты лёд, як бы скажам, хутчэй адступіўся, каб можна было пачаць здабыванне гэтых Тут же спадар Ян можа быць адваротны вынік. Лёд растае, узровень вады падымецца і просто затопіць гэта. Таксама можа быць, але там, скажам, выглядае на тое, што, скажам, большасць, як бы, скажам, гэтага вострава, яна, скажам, крышку вышэй, чымсьці некалькі метраў над узровень мора, і магчыма, не ўсіх заліе. У кожным разе эскімосы, якія там жывуць, яны з гэтага спадзяюцца, што ім, скажам, доля палепшыцца. Я калісьці быў на сустрэчы з чэшскім пісьменнікам Яхімам Топалам, які распавядаў, які паехаў на Грэнландыю і распавядаў, што менавіта там нацыянальная бяда гэтых эскімосаў гэта п'янства проста. Дэпрэсіўны, як бы скажам, клімат, і няма чым заняцца, пры тым усім жыццё, як бы скажам, на датацыі, няма як бы уласнай работы, і п'янства гэта сапраўды вялікая бяда. Ну, але гэта толькі пра Нью-Йорк Таймс і пра Грэнландыю. Сёння амаль, скажам, усе важнейшыя газеты пішуць пра тое, што учора адбылася, раздавалі прэміі, якія называюцца шнобелямі. Так, так. Шнобелямі гэта такая амерыканская пародія на нобелеўскія прэміі, але... Но Шнобель, прашу прабачэння, па-моему, з перакладзе з нямецкай мовы, это ці не нос, не? Яна, скажам, па-ангельску гэта называецца Іг Нобель. Так, значыць, гэта, скажам, некі такі смешны Нобель, разумееце? Это, скажам, Шнобель гэта такая расейскі пераклад ад носа, фактычна, ад вялікага носа. І я кажу, гэта пародія на нобелеўскую прэмію, але яна не зусім пародія, таму што, скажам, шмат сапраўдных нобелеўскіх лаўрэатаў спачатку атрымалі Шнобеля за вельмі цікавыя і смешныя доследы. І як хрэстаматыйны прыклад, менавіта падаецца фізіка брытанскага расійскага паходжання Андрэ Гейма, які спачатку, недзе гадоў 15 назад, атрымаў Шнобеля за тое, што ў моцным электрамагнетычным полі падняў у паветра жабу, скажам, левітацію зрабіў для жабы, і гэта было настолькі цікавы эксперымент, што яму адразу далі Шнобель. А потым, гадоў два назад, у 2009 годзе, ён атрымаў нармальна Нобеля за адкрыццё матэрыялу, які называецца графенам. Так што, як кажуць, са Шнобеля людзі смяюцца спачатку, а потым пачынаюць думаць. І вось, калі дазволіце, я, можа, 2-3 прыклады падам, за што ў гэтым годзе даследнікі атрымалі Шнобеля. Дык вось. Тры псіхолагі з Галандыі атрымалі за доследы, у якім паказалі, што калі чалавек перахіліць галаву ў левы бок, то Айфелева вежа выдаецца яму ніжэйшая ў сярэднім на 12 метраў, чымсі калі ён глядзіць на яе не перахіляючы галавы, або перахіляючы ў правы бок. Так вось. Два японцы атрымалі Шнобеля за вынаходства прыстасавання, якое назвалі глушыльнікам мовы. Вось, калі чалавек, скажам, гаварун і шмат гаворыць, дык вось гэты глушыльнік мовы, калі яны ўключаць, яго, як бы, скажам, ён пачынае збівацца, пачынае заікацца, а потым замаўкае. Як гэты, скажам, глушыльнік мовы дзейнічае? Аказваецца, гэта, перш за ўсё, мікрафон, які, як бы, скажам, вылавлівае тое, што гэты чалавек гаворыць, а потым, скажам, з некім спазненнем яны назад, скажам, пасылаюць гукаўзмацняльнік, які пасылае тое, што гэты чалавек гаворыць. Некія 0,2 секунды са спазнення. І гэты чалавек, які гаворыць, раптам чуе свой уласны голас. Гэта так часам як рэха ў тэлефоне, калі звоніць, так аддае. І вось, аказваецца, нема такога моцнага чалавека, які бы, скажам, па некалькіх секундах не бянтэжыўся б, скажам, і не замаўкаў бы. І вось гэты японцы, гэтыя доказаць. Ну, я думаю, што гэта ўсё ж такі такая сур'ёзная рэч, якая можа быць прыдатная, скажам, на радыёстанцыях. Так, альбо падчас селектарных нарадаў. А падчас селектарных нарадаў, аказваецца, вось, бо, паколькі я чытаў гэта ў газеце Выбурча, дык аказваецца, што вось у Польшы рабілі, скажам, досведы менавіта з такім падобным прыстасаваннем, і аказваецца, толькі радыёжурналістам удавалася, калі, скажам, ім уласны голас, скажам, вяртаўся пасля паўсекунды ці штосьці такое, дык яны толькі давалі рады дачытаць тэкст да канца. Усе іншыя, як бы скажам, бянтэжыліся, пачалі заікацца і пераставалі. Так што аказваецца, магчыма, радыёжурналісты якраз яны на іх гэты глушыльнік мовы не дзейнічае. Ну, дайте Бог, як так. кажуць. Ну, калі маем яшчэ час, бо такая яшчэ можа... давайте мы ўсё ж такі вернемся да музыкі, гэта таму што тое, што вы сёння паведамілі, канешне, людзям, якія пачулі гэта. Яшчэ, я так думаю, доўга сядзець і пераварваць вашу інфармацыю, за якую вам вялікі дзякуй. Ну, так я дзякую. Дзякуй. А мы працягваем музычную праграму. Менская вакальная група Камерата у сваёй кампазіцыі «Miracle». Гэта кампазіцыя, напісаная Вольгай Вараб'ёвай. Стой! хвілінка у нас яшчэ толькі засталася ў першай гадзіне вяшчання свабоды джаз, і колькі атрымаецца, мы паслухаем Дзізі Гілеспі у кампазіцыі «Я памятаю Кліфарда». Кліфард Браун, славуты таксама трубач. Гэта п'еса Бенні Голсона.